واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، اور پڑھیے جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. وطلو کا ایک معنی تلاوت کرنا ہے، اپنے لیے پڑھنا ہے، اور دوسرا معنی پڑھ کر سنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ حکم آتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ آپ دوسروں کو پڑھ کے سنائیے. ما اوحی، جو کچھ بھی وحی کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً یہاں پر اصحاب کہف کے قصے میں سے. من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب میں سے، یعنی قرآن پاک میں سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے بذریعہ وحی، اسے آپ آگے پہنچاتے جائیے. لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کا کلام دیا جا رہا ہے اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا پہنچا دیجئے، اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں. تیرے رب کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے قصے میں سے جو کچھ سنایا اور جتنا سنایا اتنا ہی آپ کو دراصل دیا گیا تھا، آپ نے اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، نہ کسی تفصیل میں اضافہ کیا اور نہ کہیں کمی کی. اور اگر آپ ایسا کرتے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ. ملتحد کا لفظ جو ہے یہ لحد سے نکلا ہے. لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو. زمین کے اندر بغلی گڑھا، ایک تو ہوتا نا سیدھا گڑھا، اور ایک ہوتا ہے سیدھا کھودنے کے بعد پھر سائڈ سے کھودا جائے، تو اس کو لحد بولتے ہیں. یعنی آپ کہیں بھی چھپنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. خطاب تو آپ سے ہے لیکن حکم سب کے لیے ہے. کیا حکم ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا، پہلی بات تو یہ کہ وہ کر نہ سکے گا، لا مبدل، ممکن ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایسی کوشش کرنے والا بھی پھر کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا، کہیں چھپ نہیں سکتا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور روک کر رکھیے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. وصبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ روک رکھنا. اسی سے لفظ صبر نکلا ہے. اور اپنے نفس کو روک رکھیے، یعنی ساتھ رکھیے، کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی مخلص صحابہ کرام، جن کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں بسر ہوتے ہیں. یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے ہیں. لفظی معنی کیا ہے؟ جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں. تو کسی کا چہرہ چاہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی توجہ چاہنا. اور مفہوم اس کا کیا ہے؟ کہ جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اس کی توجہ چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ پھیریے، نہ تجاوز کریں. تَعْدُ کا لفظ عین دال واو سے ہے. عَدْوٌ کہتے ہیں دوڑنے کو، حد سے بڑھنے کو. اور نہ تجاوز کریں، عَيْنَاكَ، آپ کی نگاہیں، عَنْهُمْ، ان سے. اب لفظی معنی تو یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی ان سے نہ ہٹیں. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ آپ کی توجہ ان کی طرف رہے، آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے. تُرید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. یعنی اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی رونق چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, اور نہ اطاعت کیجئے ایسے شخص کی کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو. کس چیز سے؟ عن ذکرنا, اپنے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے, یا اس کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے. بعض تفاسیر کی کتب میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مضر قبیلے کا سردار عیینہ بن حصن فزاری قبول اسلام سے قبل ایک دفعہ حاضر ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند فقراء اور غربا صحابہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ موجود تھے. صحابہ کرام بہت خوشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے, لیکن ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے. عیینہ چونکہ ایک سردار تھا, اس کو عام طور پر ایسے لوگوں میں بیٹھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا, تو اس نے آ کر کچھ اظہار ناگواری کیا اور کہا کہ ہم قبیلہ مضر کے سردار ہیں اور معاشرے میں ہماری حیثیت اور اہمیت مانی جاتی ہے, لوگوں کی اکثریت ہمارے تابع ہے, اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو لوگ آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے, یعنی آپ کو بہت قوت حاصل ہو جائے گی. ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں, آپ کے پاس بیٹھیں, لیکن ان لوگوں کی موجودگی میں ہمارے لیے یہاں بیٹھنا بہت مشکل ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تاکہ ہم آپ کی مجلس سے فیض یاب ہو سکیں, اور اس طرح ہم آپ کی بات مانیں گے اور آپ کے دین کو قوت نصیب ہوگی. ابھی وہ شخص اس قسم کے مطالبات آپ کی خدمت میں پیش کر ہی رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ آپ مغرور اور متکبر لوگوں کی خاطر ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ غریب لوگ کہیں زیادہ معزز اور مکرم ہیں ان سرداروں سے جن کے دل تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. بہرحال آپ نے ان کے مطالبات کو تسلیم نہ کیا, اور آیت جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی, جب اس نے کہا کہ آپ ان فقیروں, ضعیفوں اور غریبوں کو اپنی مجلس سے دور ہٹائیے اور سرداران مکہ کو اپنے پاس بیٹھنے دیجیے, کیونکہ وہ بھی آپ کی مجلس کی خواہش رکھتے ہیں, آپ کی قربت چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو امیہ بن خلف کا بیٹھنا پسند نہ تھا اس کے تکبر کی وجہ سے, اور اس کی بنسبت اہمیت دی گئی ان لوگوں کو جو مادی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے کوئی شان و شوکت نہ رکھتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے, یہ لوگ ہم پر جرت نہ کریں, یعنی جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو یہ آپ کے پاس نہ آیا کریں, ہمیں الگ وقت دیجئے, ان کو الگ وقت دیجئے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ان چھ اشخاص میں سے ایک میں بھی تھا, ایک ابن مسعود تھے, ایک حزیل قبیلے کا آدمی تھا, اور دو شخص اور تھے جن کے نام میں نہیں لیتا. مشرکین کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ تعالیٰ نے چاہی. آپ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار رہتے ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں معزز کون ہے, اور اگر کوئی شخص اللہ کی نگاہ میں بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس آیت کی روح سے اللہ کی نگاہ میں مقام پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک، صبح و شام اللہ کا ذکر. صبح و شام اللہ کا ذکر بالغداۃ والعشی. کون سا ذکر؟ اس میں سب سے پہلے تو نمازیں شامل ہیں، کیونکہ نمازوں کی پابندی کے بغیر ذکر کی اہمیت نہیں. پھر اس کے بعد مسنون اذکار جو صبح و شام کے ہیں، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، یعنی دن کا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور دن کا اختتام بھی اللہ کے نام سے. دوسری چیز، اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا. یعنی صرف ذکر کافی نہیں کہ غافل دل سے انسان ذکر کرتا رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، ہر حال میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک شوق، ایک تڑپ، ایک تمنا ہو، ایک طلب ہو کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ جس سے میں اپنے رب کو راضی کر سکوں. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ بسا اوقات جب ایک کو راضی کیا جاتا ہے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے. اللہ کی رضا میں بسا اوقات بندوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ باقی سارے غم اور دکھ اٹھا جاتے ہیں اس کی رضامندی میں. کیونکہ لوگ آپ کو اپنے طریقے پہ چلانا چاہتے ہیں، معاشرہ اور زمانہ آپ کو اپنے رواج کے مطابق لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے مفادات، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور راستے پہ لے جانا چاہتا ہے. اب دو میں سے جب آپ ایک کا انتخاب کریں گے تو دوسرے کی ناراضگی لازم ہوگی، وہ برداشت کرنا ہوگی. عام طور پر ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں کو ہی راضی کرنا چاہتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم کسی مقام پہ پہنچ ہی نہیں پاتے، زندگی میں کچھ کر ہی نہیں پاتے. اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کون سی بیسک کوالٹی؟ جرأت، اعتماد، کانفیڈنس. اور یہ جرأت آپ کو کون دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے. اس اعتماد کی بنیاد ایمان پر ہوتی. جب آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی اس کوشش کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی نگاہ میں آپ کا مقام ہے، تو پھر دنیا میں کوئی عزت دے یا نہ دے انسان کو اس کی فکر نہیں رہتی. دوسری اہم بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کسی بھی مقام اور مرتبے پر ہو، وہ تنہا نہیں چل سکتا. اسے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی تھے کہ آپ کے بعد جو بھی کوئی آئے، وہ خواہ کتنا بھی بڑا کوئی عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی کوئی نیک کیوں نہ ہو، کتنا بھی عقل کامل کیوں نہ ہو، ہر شخص کو اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے والے ہوں. کوئی شخص بظاہر ایمان میں، تقویٰ میں کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے بہرحال اس چیز کی ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے اور اس کی دھارس بندھائے اور اس کی مدد کرے. بعض اوقات آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرتے ہیں جو آپ سے ایمان اور تقویٰ میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ ان لوگوں کے لیے دھارس اور سہارے کا سبب بنتے ہیں جو آپ سے ان معاملات میں پیچھے ہوتے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دونوں طرح کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو رکھنا ہے. بعض اوقات آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے جن کے لیے آپ رہنمائی کا کام کریں گے، جن کو آپ حوصلہ دیں گے، جن کو آپ دین پر قائم رکھیں گے، جو آپ کو دیکھ کر جیئیں گے اور چلیں گے. اور بعض اوقات آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ جن کا ہاتھ آپ تھام سکیں. تو ایسے میں کوئی بھی شخص اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. آپ کے صحابہ میں صرف غریب لوگ نہیں تھے، دوسری طرح کے بھی تھے، لیکن اصل چیز جو اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے اور قابل قدر ہے وہ ایمان ہے، تقویٰ ہے۔ اس لیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور روک کر رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کی کمپنی میں رہیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول بڑا ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ جملہ بڑا سننے میں آتا ہے۔ ابھی تو آپ یہاں پر ہیں، جب آپ یہاں سے جائیں گے تو اس وقت یہ شکایت زیادہ لاحق ہوگی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری کا علاج کیا ہے؟ ایمان کے لیول ڈاؤن ہونے کا علاج کیا ہے؟ پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ انسان ایسے ماحول سے لازمن تعلق قائم رکھے جہاں اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، کوئی اور مشورہ نہیں دے سکتا کہ فلاں جگہ پر جائیے تو وہاں آپ کا ایمان بڑھے گا۔ یہ آپ کو خود اپنے اندر پہچان کرنی ہے کہ کس شخص کے پاس بیٹھ کر، کس مجلس میں بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور پھر ہر قیمت پر اپنے ایمان کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر ایسی جگہوں کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ اور اگر انسان بفرض محال کسی ایسے ماحول میں گر گیا ہے کہ جہاں اس کو کوئی بھی نظر نہیں آتا، تو پھر اسے خود ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے، لائک مائنڈیڈ پیپل کو اکٹھا کرنا چاہیے، مل بیٹھ کر اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کے قصے میں بھی یہی سبق ملتا ہے۔ وہ اس معاشرے میں اپنی اس سوچ سے پہلے ایک جگہ پر نہیں تھے، وہاں کوئی ان کا گروپ نہیں تھا یا کوئی جماعت نہیں بنی ہوئی تھی، وہ اپنے اپنے گھروں میں رہنے والے بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن جب پرسیکیوشن حد سے بڑھی، ظلم و تشدد بڑھا، تو انہوں نے اس کے خلاف ریزسٹ کیا اور ایمان نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ ایک نکلا اپنے ایمان کو بچانے، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، تو کیا ہوا، ایک جگہ پر آ کر سب اکٹھے ہو گئے۔ نیکی کی آواز، خیر کی آواز جہاں بھی اٹھتی ہے تو وہ کن لوگوں کو متاثر کرتی؟ اس نیکی کی محبت رکھنے والوں کو، نیکی کی چاہت رکھنے والوں کو۔ اور کبھی بھی ازیوم نہ کیجیے، کبھی یہ نہ سوچئے، کبھی یہ گمان نہ کر لیجئے کہ صرف میں ہی نیک ہوں، یا صرف مجھے کو نیکی سے محبت ہے، یہ صرف میں ہی نیکی کی تلاش میں ہوں، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو راستہ مل چکا اور ان کو راستہ نہ ملا ہو۔ اس لیے آپ کسی بھی ماحول میں جائیں، کسی بھی معاشرے میں جائیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، آپ نیکی کی بات شروع کریں، وہیں سے آپ کو مددگار ملیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کافی عرصے سے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر دنیا میں لوٹتے ہیں، ہمارا ایمان کچھ دنیا میں جا کے کم ہوتا ہے، واپس آ کے دوبارہ ان سے ملاقات کر کے بڑھ جاتا ہے، پھر ایسی جگہ پر اچانک ہمیں جانا پڑتا ہے جہاں وہ سب گم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے نہیں۔ تو ایسے میں انسان اپنے لیے یہ جواز نہ ڈھونڈے کہ اب وہ لوگ نہیں، وہ مجلسیں نہیں، وہ ماحول نہیں، تو اس لیے میرا بھٹکنا اور میرا دین سے دور ہونا تو بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے، اب میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہی میں کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسے میں آپ اس معاشرے کا صالح، عمدہ، نیکی کی محبت رکھنے والا عنصر جو ہے اس کو تلاش کیجئے۔ اور وہ کیسے تلاش ہوگا؟ کہ جب آپ اپنی تڑپ کا اظہار دوسروں کے سامنے کریں گے تو لازماً اگر آپ کو مخالفت کا سامنا ہو بھی، 10 مخالفت کرنے والے تو ایک وہاں سے ضرور حامی اور مددگار مل جائے گا۔ سورۃ مؤمن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو سارے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن اسی دربار میں سے ایک شخص اٹھا اور ایک لمبی تقریر اس نے کر ڈالی آپ کی حمایت میں، اور خود وہ ایک طرح سے وہاں مبلغ کی حیثیت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انسان اگر نیکی کی تڑپ رکھتا ہے، نیکی سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو وہ کہیں پر بھی چلا جائے، کسی جزیرے میں چلا جائے، یا کسی سمندر میں چلا جائے، یا کسی خشکی پہ چلا جائے، تو فضا میں چلا جائے، اگر اس کے دل میں تڑپ ہے تو وہ تڑپ اس کی زبان پر لازمی آئے گی، اور جو ہی وہ زبان پر آئے گی تو خواہ مخالفت کا ڈر ہو، اس میں سے بھی اس کے مددگار اور حامی ضرور نکلیں گے۔ اور اس طرح وہ ایک شخص بھی، کہتے ہیں ایک اکیلا اور دو گیارہ، وہ ایک شخص بھی آپ کے لیے مددگار ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کوشش نہیں کریں گے, آپ اس خیر کو آگے نہیں پہنچائیں گے, تو مددگار بھی نہیں پائیں گے. مدد حاصل کرنے کا اصل اصول بھی یہی ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں. جب آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جواباً آپ کی خیر خواہی کا بندوبست فرمائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے, اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. آپ کسی کا بھلا چاہیں, کسی کی خیر خواہی کریں, یقیناً اور لازماً آپ کی بھی خیر خواہی ہوگی. لیکن اگر آپ کے اندر کسی کی بھلائی کا جذبہ نہیں تو کوئی آپ کا بھلا کیا کرے گا. کسی بھی قسم کے حالات ہوں, جتنے بھی آج سرکمسٹانسز ہوں, کبھی بھی مایوس نہ ہوں. اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد 10 گنا زیادہ آئے گی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, یعنی تنہا نہیں رہ سکتے آپ, آپ کو دوسروں کے ساتھ رہنا ہے. اور ساتھی بنانے میں جس چیز کو کرائٹیریا بنانا ہے وہ ایمان ہے. وہ ان لوگوں کا ساتھ ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, جو رب کی رضا مندی کے طلبگار ہوتے ہیں. یہاں دوست بنانے کے لیے بھی ایک کرائٹیریا دے دیا گیا, ایک پہچان دے دی گئی. اور پھر ایز اے لیڈر, ولا تعد عیناک عنہم, ان کی دنیاوی حیثیت کی کمی کی وجہ سے آپ کی نگاہیں ان سے پھرے نہیں. کسی بھی لیول کا کوئی شخص ہو, تُرید زینت الحیات الدنیا. اچھا, ایک بات یاد رکھیے کہ دین کی طرف پہل کرنے والوں میں ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ کون لوگ رہے ہیں؟ جو معاشرے کے غریب افراد تھے, ان کی ہمیشہ کثرت رہی ہے. تو ایسے میں اگر ان کو دور کر دیا جائے, ان کی خاطر جو دنیاوی اعتبار سے وسعت رکھتے ہیں یا کوئی مقام رکھتے ہیں, تو یہ دین کا طریقہ نہیں ہے, یہ دین کی سنت نہیں ہے کہ انسان معاشرے کے بڑوں کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے معاشرے کے مظلوم افراد کو اپنے سے دور کر دے. دین کی طرف بلانے والا کسی کو اس کے نام سے نہیں, اس کے مقام سے نہیں, اس کے ایمان سے چاہتا ہے, اس کے دین کی محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے محبت رکھتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, آپ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجئے, کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ دو گروہ آمنے سامنے ہیں نا, ایک وہ ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکار رہا ہے, اور دوسرا وہ ہے جس کا دل اپنے رب کے ذکر سے غافل ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غافل لوگوں کی دوستی اختیار نہ کیجئے, یا ان کی بات نہ مانیے, ان کی مرضی پر نہ چلیے. ایسا شخص جس کے دل میں رب کی یاد نہ ہو, پھر وہ کس چیز کا پیروکار ہوتا ہے؟ اپنی ہی خواہشات کا. وَتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے, افراط تفریط پر مبنی ہے. فرطا کا لفظ جو ہے فیرے پوئے سے ہے, ظلم اور حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں. افراط تفریط اسی سے ہے, حد سے بڑھنا. وکانا امرہ فرطا, اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا, یعنی کسی کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اس کے اندر کوئی بھی احساس نہیں. یعنی کسی کا حق چھین کر کوئی خوشی حاصل کرنی ہو, کسی پہ کوئی ظلم ڈھانا ہو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے, تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے وَتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, یہ دو چیزیں بھی لازم و ملزوم ہیں. کیا؟ خواہشات کی پیروی, خواہشات کو پورا کرنا, اور حد سے بڑھنا. کیونکہ خواہشات کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جو انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو کر, اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کی پہچان اور اس کی رضامندی کا حصول, اس کے لیے کوشش, جو شخص اس سے غافل ہو جاتا ہے, پھر وہ غافل ہونے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, اور خواہشات کی پیروی میں وہ کسی حد پہ نہیں رکتا.